Ён кажа, што сёлета перад чынавенствам стаяць больш складаныя задачы, чым на папярэдніх парламенцкіх выбарах. Зараз перадзіна задача крышка іншая, адбываецца пэўная падстраховка, таму што апазіцыя актывізавалася, мы бачым, што некаторыя палітыкі вырашылі дзейнічаць да апошняга. Яны разлічваюць на тое, каб апынуцца ў парламенце легальным шляхам. Ось і таму, безумоўна, дадзеная сітуацыя, ў дадзеных варунках узрастае роля датэрміновага галасавання, якое ёсць у Беларусі самым такім асноўным чыннікам для фальсіфікацыі. Спадар роўда дае такое вызначэнне датэрміноваму галасаванню. Датэрміновае галасаванне – гэта галасаванне за афіцыйных кандыдатаў. Ідзе гаворка пра тое, што трэба выконваць загад прэзідэнта і праводзіць тых людзей, якія ў яго на спісе прысутнічаюць. І таму датэрміновае галасаванне неабходна. Відавочна, што вельмі вялікі ціск адбываецца на моладзь, на навучальныя ўстановы, для студэнтаў. І не тое, што запрашаюць, а прымушаюць ісці на гэтыя датэрміновыя выбары. Юрыст праваабаронца Валянцін Стэфановіч кажа, што ў беларускай сітуацыі трэба адмяніць датэрміновае галасаванне наогул, як гэта зрабілі нашы суседзі ва ўкраіне. Там ад яго адмовіліся менавіта з-за шматлікіх злоўжыванняў пры гэтай форме галасавання. Все голосуют день голосования. Выборы все ж таки это выборы. И человек мусит свядома в их примать удел. И коли для его важнее там отпочить на летище, ну, напевно, значит, может, хай он и не голосует, напевно. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч. А сакратар ЦВК Мікалай Лазавік, як вы чулі, наадварот лічыць, што інстытут датэрміновага галасавання трэба не згортваць, а пашыраць. Сёння датэрміновае галасаванне ў Беларусі адбываецца на 6,5 тысячах выбарчых участкаў. Кантралююць ход гэтай кампаніі амаль 2,5 тысячы апазіцыйных назіральнікаў. Якія галоўныя парушэнні яны адзначаюць? У Драгічынскім раёне на Берасцейшчыне на участках дзяжураць міліцыянты. Праваабаронца Юрый Жыдовіч твердзіць, што прысутнасць супрацоўнікаў міліцыі ля скрыняў для галасавання – гэта факт парушэння выбарчага кодэксу. Гэта сур'ёзнае парушэнне. Гэта ператварае нашу краіну ў Конга альбо Зімбабве. Гэтае парушэнне з'яўляе ціскам на выбаршчыка. Гэта забаронена 13 артыкулам пунктам 3 выбарчага кодэксу. Ён павінен звонку участка знаходзіцца, а не ў памяшканні для галасавання. Юрый Жыдовіч з Драгічынскага раёну. У Магілёве участковыя камісіі атрымалі заданне забяспечыць яўку выбарцаў на датэрміновае галасаванне не менш як 30% ад унесеных у спісы. Назіральнік ад апазіцыі Барыс Бухель спасылаецца на пачутую размову арганізатараў прымусовага галасавання. Разговор начальника ЖЭУ 11 в Могилеве и комендант познался в общежитии, что, мол, 22% проголосовало, это мало, надо всех погнать. Там университет рядом, там огромные 9-этажки общаги, то их надо гнать на досрочное. З Могилеву назиральник от оппозиции Борис Бухель. На парламенцкіх выбарах будзе 16 безальтэрнатыўных акругаў, прычым 7 з іх на Гарадзеншчыне. Чарговае зняцце кандыдатаў зафіксаванае ў Івейскай акрузе. У цэнтра выбаркам паступіла вусная заява дзейснага дэпутата палаты Уладзіміра Баршова аб выхадзе з выбарчай гонкі. Такім чынам, адзіным кандыдатам па гэтай акрузе засталася намесніца старшыні Ашмянскага гарвыканкаму Валянціна Лузына. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нашыя слухачы дзеляцца сваімі назіраннямі аб выбарчай кампаніі. 25 вересня я нарешті убачив, як змагаються кандидати в депутати за голоси жихаров дома, де я проживаю. А 11-й годині команда Калякіна розклеїла свої ульотки з кольоровим портретом депутата. Праз некілька годин появилася команда кандидата Полянської і своїми ульотками заклеїли усе, у тим ліку і ульотки Калякіна. Звонки на свободу. Мое такое меркование. Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот. Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня. Хочу высказать свое мнение относительно того, что происходит на Кавказе. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши пытания. На вашем радио. Телефон Уменску 266-39-52. 266-39-52. Агляд ваших звонкоў на свабоду ў наступнай гадзіне нашай праграмы. Ад выніку парламенцкіх выбараў у Беларусі будзе залежыць будучыня беларуска-амерыканскіх адносінаў. Аб гэтым заявіў намеснік прэс-сакратара Дзярждэпартаменту США Роберт Вуд на брыфінгу ў Вашынгтоне. Раней, нагадаю, аб магчымасці нармалізацыі адносінаў паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі заяўляў намеснік дзяржсакратара США ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы Дэвід Крамер. Калі ўрад Беларусі пакажа рэальную гатоўнасць да дэмакратычных рэформ, у нас будзе магчымасць палепшыць адносіны, сказаў ён, выступаючы 17 верасня ў Кангрэсе США. Еўрапейская кааліцыя заклікала грамадзянаў Беларусі ўзяць удзел у акцыі пратэсту 28 верасня ў Менску на Кастрычніцкай плошчы. Пра гэта было заяўлена на прэсавай канферэнцыі, якая адбылася сёння ў сядзібе БНФ, расказвае Алесь Дашчынскі. Лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч заявіў, што цяперашнія выбары ў палату прадстаўнікоў і несумленныя, і недэмакратычныя. Мы расцэньваем гэтыя выбары як фарс. Мы звяртаемся да беларускага грамадства з заклікам у нядзелю 28 верасня ў 20:00 выйсці на Кастрычніцкую плошчу, каб прадэманстраваць свой пратэст, таму што ўжо зараз зразумела, да чаго ідзе. Мы заклікаем міжнародную супольнасць не прызнаваць гэтыя выбары сумленнымі. Мы дазваляем кандыдатам з еўрапейскага спіса зняцца з гэтых выбараў або спыніць кампанію. Тым кандыдатам, якія вырашаць ісці да канца, мы рэкамендуем засяродзіць сваю ўвагу на зборы доказаў фальсіфікацыі гэтых выбараў. Спадар Садкевіч таксама паведаміў, што заўтра а палове на першую да цэнтра выбаркаму на плошчы Незалежнасці прыйдзе група кандыдатаў з еўрапейскага спісу, каб выказаць сваё стаўленне да выбарчай кампаніі. Нагадаем, з 63 прадстаўнікоў еўрапейскага спісу змаглі зарэгістравацца толькі 22 кандыдаты. Цэнтра выбаркам не зарэгістраваў таксама Міколу Статкевіча і каардынатара блоку прадпрымальнікаў Алеся Макаева. Спадар Садкевіч заявіў, што працэнт нерэгістрацыі кандыдатаў з еўрапейскага спісу беспрэцэдэнтны нават для беларускіх рэаліяў. Паводле Алеся Макаева, з 20 прадпрымальнікаў зарэгістраваныя толькі 4. Выборов нема, люди ведают добро. Лукашенко поручил, что парламент ничего не вырешает. Я могу особисто закликать, заклик патриотов Беларуси, и ты, что робишь бойкот, и ты, что разумеешь эту ситуацию, прийти на Кастрычинскую площадь одразу после закрытия выборщих участков. Бо в этой краине только громадский рух, больше активной частки населения может дать дозвол на лепшую будущую. Мікола Статкевіч адзначыў, што кааліцыя ад пачатку не мела ніякіх ілюзій і разглядала выбары як імітацыйныя. З трох патрабаванняў – вызвалення палітвязняў, абмежаванне ці адмена датэрміновага галасавання і наданне права назіраць за падлікам галасоў – улады часткова выканалі толькі першае. Адносна перспектываў дыялогу паміж уладамі і Еўропай пасля 28 верасня Мікола Статкевіч заявіў. Диалог уладов з Європою білоруських відіграває допоможну роль у якості такого інструмента тиску і шантажа у діалозі Мінська з Москвою. Мікола Статкевіч. Іншыя лідары апазіцыі таксама заяўляюць, што выйдуць на Кастрычніцкую плошчу пасля заканчэння галасавання 28 верасня. У акцыі ёсць лозунг з патрабаваннем новых сумленных выбараў, але няма ні канкрэтных арганізатараў, ні дакладнага пляну. Сёння Менгарвыканкам адмовіў намесніку старшыні Маладога фронту Настасі Палажанцы ў правядзенні 28 верасня на Кастрычніцкай плошчы мітынгу па выніках парламенцкіх выбараў. Заяўка за подпісам Насты Палажанкі ў Менгарвыканкам была пададзена 12 верасня. Актывістаў дэмакратычнага руху запрашаюць у раённыя прокуратуры на размовы і папярэджваюць пра адказнасць, калі яны выйдуць на Кастрычніцкую плошчу ў дзень галасавання. Пра ціск на моладзевых актывістаў і ў сённяшняй начной свабодзе. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем начной свабоды будзе старшыня культурнай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка. Незважаючы на прынятае ў ліпені рашэнне адтэрмінаваць службу Вячоркі ў войску, сёння моладзевага актывіста адправілі на новае абследаванне ў вайсковы шпіталь. Мы раскажам, як служаць у войску дэмакратычныя актывісты. У начных доследах сёння размова пра ацяпленне ў кватэрах, калі яго ўключаць і ці апраўданыя цяперашнія нормы, якія рэгламентуюць яго ўключэнне. У апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, якая тэмпература ў іх кватэрах і пра якой яны хацелі б жыць. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына заявіла, што любыя заклікі да байкоту выбараў у палату прадстаўнікоў гэта безадказнасць і амаральнасць. Так яна сказала на прэзентацыі інфармацыйнага цэнтру цэнтральнай выбарчай камісіі, які пачаў працаваць у палацы рэспублікі. а не аморальные и безответственные с общегражданской точки зрения. Яны амаральныя і безадказныя з агульнаграмадзянскага пункту гледжання, таму што любыя заклікі да дэстабілізацыі грамадзянскага становішча, накіраваныя на зрыў такой важнай кампаніі, як фармаванне нацыянальнага парламенту, кажуць пра безадказнасць тых, хто да гэтага заклікае. У іх няма адказнасці як перад суайчыннікамі, так і перад уласнымі дзецьмі і перад сваёй уласнай будучыняй. Нікому не будзе карысці ад зрыву выбараў. Гэта шкодзіць любому грамадству, любой дзяржаве. Разам з тым Лідія Армошына сказала, што заклікі да байкоту беларускае заканадаўства не забараняе. Яна дадала, што агітаваць за ці супраць нельга толькі 28 верасня, у сам дзень выбару. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Беларусі створаныя ўмовы для свабоднага назірання за выбарамі, лічыць кіраўнік місіі назіральнікаў парламенцкай асамблеі АБСЕ. За тры дні да тэрміновага галасавання ў ім узялі ўдзел больш як 12% выбаршчыкаў. Найбольшая актыўнасць па-ранейшаму ў Віцебскай вобласці, найменшая ў Гарадзенскай. Лідары апазіцыі заклікаюць выйсці з патрабаваннем новых сумленных выбараў на Кастрычніцкую плошчу пасля заканчэння галасавання 28 верасня. Мінгарвыканкам адмовіў у правядзенні мітынгу на плошчы. Актывістаў дэмакратычнага руху папярэджваюць пра адказнасць, калі яны выйдуць на плошчу ў дзень галасавання. Ад вынікаў выбараў у Беларусі будзе залежыць будучыня беларуска-амерыканскіх адносінаў, заявіў прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША. У Шклоўскім раёне старшыню участковай камісіі вынеслі за ўвагу за тое, што памяшканне для галасавання больш як паўгадзіны заставалася без нагляду. Вы на хвалях Радыё Свабода. У дзень выбараў 28 верасня участкі для галасавання адкрыюцца а 8 раніцы і зачыняцца а 8 вечара. Усе 12 гадзінаў галасавання, а таксама адразу пасля яго аўдыторыя свабоды будзе прагнуць інфармацыі. Што і калі яна атрымае ў дзень выбараў, пра гэта дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук, калі ласка. Шановныя слухачы, як заўсёды, у эфіры будзе аператыўная інфармацыя з выбарчых участкаў, са штаб-кватэраў палітычных партыяў, з Кастрычніцкай плошчы, ну але таксама і меркаванні кандыдатаў у дэпутаты, ацэнкі назіральнікаў, высновы аналітыкаў. На сайце «Свабоды» ад самай раніцы, а ў эфіры ад 6 вечара. У эфіры, дарэчы, кожныя першыя паўгадзіны будзе самая свежая інфармацыя аналітыка «Галасы вуліцы». Ну а кожная другая паўгадзінка будзе агляд вашых званкоў, допісаў, вашых меркаванняў пра гэтыя выбары. Але у нас да вас просьба ў гэты дзень. Дапамажыце нам. Прышліце фота, напішыце СМС, пазваніце, пакіньце сваё меркаванне, вазьміце ўдзел у дыскусіі. Адкажыце на пытанні не толькі, што вы бачылі, але і што вы бы хацелі бачыць, што б зрабілі вы, калі вы былі дэпутатам, што вы хацелі ад вашага дэпутата, якія змены ў краіне вам падаюцца найбольш важнымі. Вашае меркаванне было б надзвычай карыснае. Мы хочам, каб ваш голас стаў голасам свабоды на роўні з галасамі прафесійных журналістаў, палітычных аналітыкаў і удзельнікаў выбараў. Аляксандр, а ці прадугледжваюцца нейкія ўзнагароды тым з нашай аўдыторыі, хто дапамогуць нам у той дзень ствараць праграму і сайт? Гэта харошае пытанне. Мы пастанавілі, што першыя 10 чалавек, якія ўнесуць найбольшы ўнёсак у нашую праграму, у тое, што з'явіцца, будзе апублікавана на нашым сайце, будуць адзначаныя прызамі. Ну, галоўны прыз – это тое, што ваш голас будзе пачуты, і будзе пачуты не толькі журналістамі свабоды, а всімі тымі дзясяткамі тысячаў людзей, якія ў гэты дзень настрояцца на нашай хвалі, якія адкрыюць наш сайт. А таксама вы атрымаеце невялікую падзяку ад нас, кароткахвалевы прымач «Грундзік». Самыя актыўныя народныя журналісты ў гэты дзень будуць адзначаны такім прызам. Дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук. Я дадам яшчэ раз, што інфармацыя на сайце «Свабоды» будзе абнаўляцца круглыя суткі. Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самые недоступные особы. Самый демократичный сродок. Онлайн-конференции в интернете. Адрес свобода.орг. Сёння наведнікі сайту свабода.орг найбольш адгукаюцца на выбары ў палату прадстаўнікоў. З меркаваннямі ўдзельнікаў форуму свабоды вас пазнаёмяць Алексей Знаткевіч і Вольга Караткевіч. За тры дні да тэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў палаты прадстаўнікоў у ім прынялі ўдзел крыху больш за 12% выбарцаў. Мы змяшчаем звесткі аб галасаванні ў рэгіёнах на сайце. Допіс Жэўжык. Ага, напішыце, колькі прагаласавала за тры дні ў 95-м. Мікола. Берасцейская 11,6%. Усё гэта лухта, у Баранавічах ўжо прагаласавалі 20%. Мікола таксама дае спасылку на незалежнае выданне «Індэкспрэс». DVB-DES. Ну, цяпер мы дакладна ведаем, колькі галасоў набралі патрэбныя дэпутаты. Такая аператыўнасць і інфармаванасць СМІ нават Амерыцы не снілася. Мы паведамлялі, што ў інтэрнэце з'явілася інфармацыя, што нібыта ўжо ўлады выбралі імёны тых апазіцыянераў, якія павінны прайсці ў парламент. Тэкст экспертызы свабоды на тэму выбару чытаецца на сайце свабода.орг, а зараз некаторыя каментары. Таццяна Мазыр. Ніякі байкот нікуды не крочыць. Гэтыя глупствы піша хартыя, а некаторыя перадрукоўваюць, таму ім хочацца байкоту. На самой справе выбаршчыкі не пайшлі б нікуды, бо не вераць гэтай уладзе. Але страх страціць працу альбо месца вучобы, альбо абыякавасць да ўсяго, або тата ў выканкаме. Вось што ўтрымлівае ад байкоту ці выхаду на плошчу. Па-чалавечы зразумела, але па вялікім рахунку гэтыя людзі трымаюць рэжым. БР. І на выбарах 2001 году, і на выбарах 2004 і 2006 частка народу на выбары не хадзіла, напрыклад, студэнты, і ніхто з іх ні працы, ні вучобы не страціў. Так што все гэтыя вашыя байкі пра тое, што нехта нечага баіцца, гэта няўклюдная спроба апраўдаць палітычную імпатэнцыю. На сайце свабода.орг адбылася онлайн-канферэнцыя з сябрам палітычнай рады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александрам Дабравольскім. Гэты палітык, грамадскі рэдактар нашай праграмы на гэтым тыдні. Такі допіс. Дмітрый Менск. Дзе Дабравольскі працаваў апошнія 10 гадоў? Усё ў барацьбе і барацьбе, а вынікаў няма. Няхай бы тэарэтычныя працы нейкія пісаў, настаўленні былым рэвалюцыянерам, а то нічога і не пакіне пасля сябе з творчай спадчыны палітыка. Сёння Александр Дабравольскі разважае аб помслівасці. Сярод іншага палітык заўважыў, што дабіцца справядлівасці праз помсту немагчыма. З рэакцыямі слухачоў на публікацыі сайту «Свабоды» вас пазнаёмілі Оля Караткевіч і Алексей Знаткевіч. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг, а пісаць нам можна на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». Нам піша Владіслаў Міцкевіч з Браслава. Калі людзі пойдуць галасаваць, не дапаможа ніякае назіранне, бо машына фальшавання ў Беларусі за многія гады адладжана дасканала. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтая перадача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навіну. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зноў да выбарчай тэмы. На выбарчым участку нумар 510 Коласаўскай выбарчай акругі Менску датэрмінова прагаласавалі 45% выбаршчыкаў. Сябры выбарчай камісіі заяўляюць, што ў пераважнай бальшыні гэта студэнты. Рэпартаж Галіны Абакунчык. Выбарчы участак нумар 510 месціцца ў будынку Менскага радыётэхнічнага каледжу. Тут стала дзяжурыць міліцыянт і двое сяброў участковай камісіі. Старшыня камісіі Тамара Парфіяновіч кажа, што датэрміновае галасаванне ідзе вельмі актыўна. У нас галасуюць жыцелі раёна, людзі, которые уезжаюць на дачы ў выхадныя дні і пользуюцца возможнасцю дасрочнага гэтага галасавання. Кроме таго, студэнты, жыльцы абшыжыцця, каледжа сувязі і студэнты Беларускага государственнага універсітэта информатики и радиоэлектроники. Собственно говоря, активно голосуют студенты, прежде всего. В общей массе процентное соотношение 2 к 3 относительно студентов и 1 треть – это представители микрорайона. Где-то процентов 45 уже у нас проголосовало. У Коласовской выборчей окрузе номер 106 кандидатом у депутаты зарегистрованная Галина Полянская, дейный депутат Палаты представников, а так само два сябры дзвюх коммунистичных партий – Юрий Воскресенский от Коммунистичной партии Беларуси и Сергей Калякин от партии коммунистов Беларуси. Беларускай. За некалькі хвілін у скрыню з надпісам «Датэрміновае галасаванне» бюлетэні апусцілі каля десятку маладых людзей. Вот вы голосовали детерминово. Чему сегодня, чему не 28-го? Ну, чтобы выходные были свободны, потому что не будет времени приехать и просто проголосовать. Вы студент? Да. До дома поедем. Вы часто ездите до дома? Почти каждые выходные. Детерминово проголосовали уже, так? Чему? Ага. Потому что. Крайне секрет за кого? Да, это секрет. Ну, я не хочу отвечать на самом деле. А что выходный день, 28-го, чему вы не голосуете? Ну, я поеду домой, я иногородний. У неделю мне будет незручно идти на выборы. Ти просили вас голосовать детерминово? Ну, просили. Як шмат сяброў прагаласавала вашых? Чалавек 30 ужо. Рэпартаж з выбарчага участку нумар 510 Коласаўскай выбарчай акругі Менску. А вось апытанне на вуліцах горадні. Наш корэспандэнт задаў мінакам пытанне, ці хадзілі вы на датэрміновае галасаванне і чаму? Вы пойдете на выборчий участок, где выбор 28, и уже проголосовали? Нет, если пойду, то пойду вовремя, в воскресенье. Ну, а как вы ставитесь до терминового голосования? Да никак. Считаю, что так, что по-другому, никакого этого влияния на результаты не будет. Они и заранее известны. В день выборов. Чему? Моя позиция такая, прямо в один день прийти и проголосовать. Терминовые мы не голосовали, потому что терминово голосовать это могут подробить подписи наши, бюллетни могут подделать. Ну, лучше идти голосовать в день выборов. Привычка от Советского Союза осталась 28-го голосовать в день выборов, а не досрочно. Раньше, потому что мы уезжаем в деревню. То есть проголосовать и потом поехать уже по своим делам. Раньше будем голосовать, потому что поедем отдыхать за город. 28-го однозначно. Досрочные выборы нас не интересуют. Я вообще не пойду на выборы. Досрочно. Мне просто удобнее. Мой участок находится ближе к работе, чем я живу. Я вообще не буду голосовать. 28-го. Традиция такая в семье. День выборов прийти с детьми, как положено, проголосовать. Ці хадзілі вы на датэрміновае галасаванне і чаму? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сяргей Астраўцоў. А зараз выбарчы дзённік, у якім мы расказваем пра барацьбу ў розных рэгіёнах Беларусі за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Ля мікрафону Аляксандр Байчун. Сярод сённяшніх сюжэтаў. Піўе. Спыніў гонку яшчэ адзін дэмакратычны кандыдат – Уладзімір Баршчук. Чаму? Глыбокая. Акцію пратэсту на ганках райвыканкаму наладзіў Ярслаў Берніковіч. Супраць чаго? Гомель. Горад жыве пагалоскай. На сходзе выбарцаў прылюдна вылаяўся праўладны дэпутат Александр Шацько. Ці праўда? Сітуацыя. Мікола Уласеюш з вёскі Варняна Астравецкага району два дні дамагаўся, каб яго тупусцілі да назіранняў за выбарчым працэсам. Меня яна прыняла і вось зубы сказала, што мы вас запускаем. Так, ні ўправа, ні ўлева. Вось тое месца. Ні на якія пытанні не адказвае, ніякай інфармацыі не даю. Ну, калі інфармацыю я не магу атрымаць, не кажа нават, колькі выбарчых. Ну, нагляд такі практычна, гэта фармальны. У Смаргоне грамадскія назіральнікі заўважылі, што інфармацыя аб колькасці прагаласаваўшых за дзень трапляе не ў акруговую камісію, а ў райвыканкам. Актывіст Алесь Дзергачоў. Адмовіліся даваць інфармацыю аб колькасці прагаласаваўшых. Каб я не пачуў, там забралі тэлефонны апарат, які ў зале для галасавання, і пайшлі ў суседняе памяшканне разам з гэтым тэлефонным апаратам. Уражанне. На Гарадзенчыне 7 безальтэрнатыўных акругаў з 13. У Ваўкавыскай нумар 48 балятуецца старшыня Зэльвінскай райвыканкаму Леанід Эльяшэвіч. Сваімі ўражаннямі дзеліцца чарговы выбарца Віктар Вайчук. Ажыятажа вакол выбару няма. Тых, каторых я ведаю, не кажуць, што не пойдуць. І няма сэнсу ісці зусім. На выбары я ўжо не хожу з 96-го року. У нас ідзе такі кандыдат, бо запыталі настаўнікаў 300-400 тысяч зарплата. Што вы будзеце гэта рабіць? А што я магу? Спадара Вайчука дапаўняе ягоны сябар Мікалай Кавальчук. Людзі ўжо прызвычаіліся, ім пофіг. Уже вот оборонные социальные инстинкты человека, они уже нивелированы. Думаю, что эти 40%, которые ходили весь час, они пойдут. Особо. Вылучэнец АДС Ярослав Берніковіч правёў сёння ў цэнтры глыбокага акцыю пратэсту супраць метадаў, ужываных падчас выбараў. У мяне быў на шыі плакат з лозунгамі «Не адміністратыўнаму рэсурсу, не беспрынцыповай акруговай камісіі. Закон роўны для ўсіх». Я стаяў ля ўхода ў райвыканкам, там знаходзіцца акруговая выбарчая камісія. Выйшла сакратарка, ці ёсць дазвол. Я сказаў, што я маю права сёння агітаваць. Ярослав Берніковіч даў акруговую камісію шэраг скаргаў пра тое, што ўлёткі прыладнага кандыдата абавязалі разносіць паштароў, што яго з нумара ў нумар ярыць мясцовыя дзяржаўныя СМІ, але камісія не прызнала гэтыя факты парушэннямі. Здарэнне. З'явілася інфармацыя.

рабочий микрофон, да корреспондент «Свободы» звернулся сам. По деревне ни один фонарный столб не горит. Как людям и домой попасть? Тем более, маньяки эти развелись. Был один случай изнасилования. Сколько в сельсовет ходили, жаловались, эффекта никакого. У меня трое детей с продленки идут, 5-й час. Уже сумерки. У меня самый старший 12, самый младший у меня 8. Юнаку увезся 20. В учиться пехотой ходить у талатшин. После закончения школы усе до одного марать у зеленое больше не вертаться. Про это мне расповел в учении 11-й классы Вова Кондратович. Просто тут нет куда поступить. А вы батьки тут працуете? В колхозе. На сушилке. Вытремливаете? 1300 человек, 70 старых. Твои одногодки так само не хочешь зеленым заставаться? Да, пойдут на все поступать. В Минск, в Витебск. Строители пойдут. Есть, однако, у вёсцы нешматликая кубка пенсионеров, якія задаволены усім. Я пагутару ля колодзежа 69 годом Владимиром Павловичем. Сколько ты? 500 тысяч. Приехал в другой деревне, в Соболеч. Место понравилось. Вот эстрада рядом, установка, станция. Купили тут хату? Сам строил. Да, куда у них? На выборы будете голосовать? Конечно, пойдем. Верите, кто у вас там баллотуется? Пока что не знаю. Не охотность, которому жизнь не нравится. У нас жизнь хорошо и можно жить. Надо избрать людей тех, которые достойны. Коля, кабины будете вызначаться? Ну, конечно. Я припиняю Інну Ігнатівну, наставницу початкових класів. А ви кандидату ведете? Ой, нічого не ведаю. Аж стидно. На вибори збираєтеся йти? Ну, звісно. Ну. Ой, у нас много бытових проблем. Щоб заасфальтировали двор, то я перекрити нам дах потрібно було. Кому ви більше вибираєте? Працівника влади або чоловіку з опозиції? Тяжкий вибір від чоловіка. І влада так само допоможе. А може і так вдаритися, що і тут хоча й допоможуть. Коли влада протухла. Да. Зеленая, я приехал разом с кандидатом от объединенного списку демократичных сил, редактором газеты «Товарищ» Сергеем Возняком. Сергей раздает опошний выпущенный номер. Задаю Сергею питание, якое наибольш часто сустракается у размовах с тутейшими. Что конкретно все-таки депутаты может для тех же жихаров зеленых? Имаючи мандата депутатского, про газету вы решили ряд питаний. Станция Мартюхова, зробили остановку электрички Минск-Орша, Коханова. Молодая семья, полгода не было никакой воды, двое маленьких детей. Звернулись до старшины райвыконкама, подключились за 3 дня. Зарабили мы эмоциональную публикацию по проблемам Багушевской туберкулезной больницы. Зараз попрацует комиссия Минздрава. Отримавши депутатский мандат, з'явиться больше можливості допомогти людям. Сьогоднішній адрес подорожжя у Свободи – вёска Зялёная Талачынскага району. Перадвыбарчая барацьба ў тутэйшай 30-й выбарчай акрузе, у якой ўваходзіць зялёная, мае 2 асаблівасці. Ну, па-першае, Вазняк быў зарэгістраваны кандыдатам за дзень да заканчэння рэгістрацыі. Дзякуючы таму, што гэтым жа днём раённая суполка ПКБ, якая яго вылучала, раптоўна атрымала юрыдычны адрас, чаго яе сябры не маглі дабіцца некалькі год. У акулярах мясцовыя чыноўнікі адкрыта кажуць пра завочнае супрацьстаянне саперніка Сергея, намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Александра Папкова ды віцебскага губернатара Уладзіміра Андрэйчынкі. Кажуць, калі абодва пройдуць у палату прадстаўнікоў, дык сутыкнуцца ў барацьбе за пасаду спікера. Вось і апынуўся апазіцыянер над сутычкай 2 вертыкальных гігантаў. Займеў, так мовіць, зялёнае святло. Пра другую асаблівасць сваёй кампаніі Вазняк расказаў мне сам. Меня ўразіла, што для асобных прадстаўнікоў еўрапейскай кааліцыі галоўным супернікам быў не зам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, а кандыдат аб'яднаных дэмакратычных сіл. Паявілася нейкая прадпрымальніца, пачала збіраць подпісы. Было зразумела, што яна дапамагае Папкову, перашкаджае Вазняку. В акруговай выбарчай камісіі, калі я здаваў подпісі выбаршчыкаў, пачала размовы, што я несумленна веду кампанію. Сама не сабрала 1000 подпісаў. І калі бы мы іх паслухалі, Папков быў бы безальтэрнатыўны кандыдат. Час кандидата ў дэпутата распісаны па хвілінах, за ім прыехаў яго талачынскі паплечнік, прадпрымальнік 38-гадовы Уладзімір Віннікаў. Больш за 10-годдзе гандлюе спажывецкімі таварамі. Пасля ўвядзення ў дзеянне сумнавядомага для бізнэсоўцу 760-го указу сёлета вымушаны быў зачыніць адзін з двух шапікаў. І ўпершыню ў жыцці свядома прыйшоў у палітыку. Я скарыстоўваю кароткія хвіліны для размовы. Володя, чому ты зарабіў ставку на Вазняка? Это мог быць і не Вазняк, это мог быць іншы депутат не ад улады. Будучы эканамічна скупіць всю Россию. Беспрацоўных у нас па афіцыйнай статістыкі 2-3% каснуцца до процентаў 30. Што з табой можа адбыцца? Все што угодно. Не спадабаецца уладзе, што я так сказаў, значыць, мяне могуць зачыніць, задавіць. Бо незаконы в этой краіне ні суды. Там вырашыў для сябе, што у парламенце должны быць пастаўлены розныя ўзгляды і только в споре можно найти истину, а не когда все молчат и хлопают в ладоши. Влада, отштуховывая народ от себя, бо народ потерял возможности работать в своей земле, и половина ехала в меньшие краины. Гастарбайтеры? Да, больше насельников и Зеленого, и Талачинщина. И шмат людей поспевалось. Коли Талачинский винзавод выпускает в сутки порядка 50 тысяч бутылей вина, и они все расходятся в районе, то это говорит о том, к чему идет. Бо они не бачат будущего, как им жить, что робить. Тым часам мой далейшы шлях палягаў за кіламетр з Нечым, дзе таксама ля чыгункі кампактна пражываюць паўтысячы цыганоў. Кажуць, селі тут з 19 стагоддзя. Я гутары з праваабаронцай і сябрам беларускага цыганскага аб'яднання Тамарай Івановай. Очень много бедных людей, пенсию социальную. А за 100 тысяч разве можно прожить? Молодежь у нас кинулась им наркотики. Пьяниц у нас не было. А теперь и пьяницы у нас завелись, молодежь. И наркоманы. Большинство живет, как придется. Цыгане ходят на выборы? Голосуем постоянно. Недовольных при любой власти были, при советской власти. В основном цыгане торговали. Скот держали родители. Ну, а теперь на работу не всех берут. Ну, и в колхоз не всякие возьмут цыган. Я помню, мужу дали им это. Мы объездили весь район, я не могла его никуда устроить. И он уехал на Украину, на свою родину. Там очень к ним относятся нормально. Молодежь идут на работу устраиваться, их не берут. Где у вас трудовая? Такая есть и нету его трудовой. Возьмите, выпишите ему, пускай он дальше работает, раз уже его желание есть. Я заходжу ў адзіны цэнтр культуры, што захаваўся, бібліятэку, дзе чытачамі запісана да 200 цыган усіх узросту. 9 год працуе тут спадарыня Манькоўская. На пачатку расказвае пра мясцовага унікума, які 20 год чытаў і не дачытаў, а мог Янкі Маўра. Алена кажа, што праца тут смех скрозь слёзы. Но есть тем, что многие читачи просто неудакованные цыгане, умеют не читать, не писать. Если берут книгу по возрасту и большие, но не текаются литературы школьного возраста, а лучших школьников «Колобок», за «Золушка», чтобы посмотреть картинки. Картинки пропадают. Текаются познавальные, легкой литературы, детективы, любовные романы. Ты иногда не знаешь ни читачев и ни книг. Цыган без крадежа не цыган, да? Ну, конечно. На выхадзе зялёнага сустрэў мужчыну сталага веку на ладным гнядым коніку. Спадар Алег Паплаўскі 30 год адпрацаваў у калгасе на шкодных вытворчасцях, на млыне, на сушылцы, на пагрузцы вітаміннай мукі. Затое хваліцца, што пенсія 700 тысяч. Задаволены месцам пражывання. Сколько домікаў у зялёным скаштуе в сярэднім? Недавно купілі 4 тысячы. Ну, там колонка, пятисенка, хатка. Только да, я объяву районку, все, моментом все скуплялись. И шатаются деньгами. Что близко город, железнодорожные станции. Спадар Олег, доведушийся от кулья, хитро скошивая воком. Попаду, не дай бог, у черный список. А на Соловки вместо с вами попаду. А расскажите, что это за черный список? Было время такое. А вы в 30-е годы это представили? Да, ну, я в политику не влажу. Ухожаюсь занятым. А кто нас тут информирует? Никто. А как вы будете назначаться, за кого голосовать? Могу определить. Я показываю ему визитку со сдымком Сергея Возняка. Владимирович, это один из кандидатов. Экстрасенс вы наш. Кто-то хороший. Молодец. Кто-то у нашей районки было даже. Если тут будешь баллотироваться, можно голос отдать. Я за его.